anasema leo siku ya Christmas mimi naenda kununua recording huko Victoria kucheza nyumbani pamoja na watoto yangu. Iko mzuri. Yeah.